obniżkę. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Walka o głosy na ostatniej prostej do wyborów zostało 6 dni. Orlen przekazał Krajowej Administracji Skarbowej auta pozwalające na kontrolę jakości paliwa. Rosyjski sąd orzekł grzywnę dla niezależnej dziennikarki z Pskowa. Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt nowelizacji konstytucji w sprawie wykluczenia możliwości adopcji dziecka przez osoby pozostające w związku jednopłciowym. Prezydent ma nadzieję, że podpisany przez niego projekt dostanie poparcie w parlamencie. Mam nadzieję, że ta propozycja zostanie poparta, tak jak mówiłem w sobotę, nie tylko przez posłów Zjednoczonej Prawicy, ale także przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, przez przynajmniej niektórych posłów Platformy Obywatelskiej, nie wspomnę już, bo to jest dla mnie oczywiste, przez posłów Konfederacji. Wielokrotnie deklarowali, że ich pogląd jest dokładnie zgodny z tym, co ja zaproponowałem. Wielokrotnie deklarowali, że są absolutnymi zwolennikami ochrony dobra dziecka. Jest teraz możliwość, żeby to udowodnić i pokazać. Proponowane przez prezydenta zmiany zostaną wprowadzone do konstytucji, jeżeli poprze je co najmniej 2/3 posłów i bezwzględna większość senatorów. Rafał Trzaskowski spotkał się dziś z mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla na Opolszczyźnie. Tam zwraca uwagę na znaczenie samorządów w funkcjonowaniu państwa. Nie ma lepszej rozmowy jak między samorządowcami, bo dokładnie wiemy, co jest dzisiaj problemem, w jaki sposób te problemy rozwiązać, pod warunkiem, że rządzący nie będą próbowali samorządu przez cały czas atakować i ograniczać jego uprawnienia. Niestety to się dzieje. I dzisiaj to jest również walka w obronie samorządności, dlatego że samorządom zabiera się pieniądze, zabiera się uprawnienia, samorządom się nie pomaga w tych bardzo trudnych czasach, a przecież samorządy to wy wszyscy. Do drugiej tury wyborów prezydenckich zostało 6 dni. PKN Orlen przekazał Krajowej Administracji Skarbowej 32 samochody pozwalające na kontrolę jakości paliwa. Uroczystość z udziałem wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina odbyła się w Płocku, gdzie spółka ma siedzibę. Firma korzysta na sprawnej administracji państwowej, która walczy z nielegalnym handlem paliwami, mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek. Może porównam, kilka porównań użyję. 2015 rok, sprzedaż oleju napędowego 12 milionów ton. 2019 17,5 miliona ton. Paliwo, benzyna 2015 rok 3 miliony ton. 2019 około 5 milionów ton. Przychody firmy 2015 88 miliardów złotych. Przychody w 2019 111 miliardów. Daniel Obajtek dodał, że uszczelnienie systemu obrotu paliwem przekłada się na zwiększenie kwot, jakie spółka wpłaca do budżetu państwa w formie podatków. Sąd w Pskowie ogłosił wyrok w sprawie niezależnej publicystki oskarżonej o usprawiedliwienie terroryzmu. Swietłana Prokofiewa została uznana za winną i ma zapłacić 500 tysięcy rubli grzywny. To jest w przeliczeniu około 6 tysięcy euro. Wcześniej prokuratura domagała się dla dziennikarki 6 lat łagru, ale sąd nie uwzględnił tego wniosku. W obronie Swietłany Prokofiewy wystąpili niezależni dziennikarze zrzeszeni w syndykacie 100. Żądają oni uniewinnienia pskowskiej publicystki. Dziennikarze rosyjskich mediów niezależnych są oburzeni procesem i wyrokiem skazującym, ponieważ w ich ocenie Federalna Służba Bezpieczeństwa zbudowała swoje oskarżenia na kłamstwie. Także sama zainteresowana zapowiedziała, że odwoła się od wyroku sądu w Pskowie i będzie żądać uniewinnienia. Rosyjska gazeta niezależna Holot przed ogłoszeniem wyroku opublikowała stanowiska 30 dziennikarzy. W ich ocenie proces Swietłany Prokopiewy to próba kneblowania ust przedstawicielom mediów. W 2018 roku Swietłana Prokopiewa, odnosząc się do zamachu dokonanego przez 17-latka, który zdetonował ładunek wybuchowy w siedzibie archangielskiej FSB, stwierdziła, że zamachowiec samobójca mógł działać pod wpływem silnych emocji wywołanych represjami politycznymi. Zdaniem prokuratury dziennikarka w ten sposób usprawiedliwiała terroryzm. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pochmurno, choć będą też przejaśnienia, miejscami deszcza, także burze, lokalnie z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Najcieplej na Podkarpaciu 28 stopni, w centrum 24, nad samym morzem 17. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

wszystko minie. Dziś nie dla mnie, więc nie pytaj mnie. To był Bartosz Szczęsny, debiut w Muzycznej Poczcie UKF. 22:07 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Za naszym oknem znowu pada, ale chyba przestanie, mam nadzieję, niedługo. Także mamy dziwne loty w tym roku, absolutnie. Teraz będzie grupa Republika i Psy Pawłowa, troszkę zapomniany utwór tego zespołu. To piosenka, o którą prosi pan Zbigniew. kolejny znak i czekam na kolejny znak. Pawłowa i zespół Republika. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, tu Piotr z Bydgoszczy. Chciałbym poprosić o utwór Za wolność, Lux Torpedy, z dedykacją dla córki Zuzi i żony Marleny. Pozdrawiam.

Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. U nas czas na powieść dla dorosłych i dzieci nieco starszych. Po weekendowej przerwie przypominamy, że w stadzie pojawił się stary baran, który wyglądał identycznie jak Sir Richfield. Owce były zdezorientowane. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Ramzes odprowadził stado na bok, żeby stary baran nie mógł podsłuchać, jakie omawiają pomysły. Początkowo nie omawiali żadnych, bo żadnych nie mieli. Nikt nie mógł sobie nawet wyobrazić, jak wygląda dziura w pamięci. Trzeba go stamtąd wypędzić, zanim wszystko wyżre. Zaproponował Ramzes. Ale jak? Spytała Matylda. To nasz przewodnik. Nie, on już nie jest naszym przewodnikiem. Odparł Ramzes. Musimy tylko wyraźnie mu to powiedzieć. Cóż, zawsze to jakaś propozycja. Zanim Ramzes zdążył się zorientować, co się święci, szybciutko uzgodniono, że to właśnie on powie Sir Richfieldowi, że nie jest już przewodnikiem stada. Owce zbiły się wyczekująco w gromadę, a on z wahaniem podszedł do Richfielda. Głośno przełknął ślinę. Nigdy dotąd nie widział, żeby Sir Richfield wyglądał tak majestatycznie. Już miał wymruczyć pełne szacunku powitanie, lecz stary przewodnik nie dopuścił go do głosu. Prostorogi baranie, powiedział. Rzeczywiście, rogi Ramzesa wyglądały jak dwa proste, szpiczaste patyki. Szkoda słów. Co tu wyjaśniać? Czy nie widzisz, jaki jasny mamy dzień? Jaśniejszy niż wszystkie inne? Wiedzą to moje ptaki, dlatego tak wcześnie wstały. Wie to Richfield, dlatego poszedł szukać wspomnień. Przecież to oczywiste, że nie jestem przewodnikiem stada. Oczywiste jest również to, że jeśli nie zechcę opuścić tego uroczego pasionka, nie wypędzi mnie stąd żadna owca w świecie, ale wy... Dodał, mierząc wzrokiem zdezorientowane stado, które patrzyło w ich stronę. Ale wy moglibyście wyrażać się o wiele jaśniej. Ramzes bez słowa potruchtał z powrotem. Słyszał nas? Zamęczała Matylda. Wyglądało na to, że dziura w pamięci Sir Richfielda wyostrzyma mu słuch. Na przyszłość postanowiły być ostrożniejsze z krytycznymi uwagami. W cieniu dolmenu ukrywał się Otello, który stał tam bacznie obserwując łąkę i Sir Richfielda. Otello! Westchnęła z ulgą wrzosowata. Musisz wypędzić go z miejsca. Macie mnie za wariata? Prychnął czarny baran i zamilkł. Słysząc tę dziwną odpowiedź, owce poczuły się jeszcze bardziej niepewnie. Otello znał świat, znał zoo. Musiał wiedzieć o czymś, o czym one nie wiedziały. Pewnie dlatego stał tu bez ruchu i patrzył. Owce się zamyśliły. Powiedział, że poszedł szukać wspomnień. Rzuciła z nadzieją Bystra. Kilka minut później plan był gotowy. Postanowiły podsunąć Richfieldowi wspomnienie tak duże i grube, że żadna dziura nie będzie miała z nim szans. Wspomnienie to musiało objąć jak najwięcej owiec. Tylko Otello zdecydowanie odmówił. To musi być coś naprawdę wyjątkowego. Wrzosowata była bardzo podekscytowana. Zaraz potem wszystkie legły na plecach tuż obok miejsca George'a. Leżały z nogami do góry i meczały ile sił w płuce. Me. Sir Richfield przestał jeść i przyjrzał im się uważnie. Wielce rozbawiony. Co to za wygłupy? Pryknął znajomy głos. Czy wyście oszaleli? Owce wymieniły triumfalne spojrzenia, choć w tej pozycji było to dość trudne. Sir Richfield znowu mówił jak dawny Sir Richfield. Zerwały się na równe nogi, lekko poddenerwowane, lecz dumne z sukcesu. Sir Richfield szedł ku nim od strony urwiska. Przyda się tu trochę porządku, rzucił. Czy nie można zostawić was samych nawet na parę minut? Owce patrzyły tempo to na jednego Richfielda, to na drugiego. To jest Sir Richfield! Szepnęła wrzosowata, zerkając na Sir Richfielda, który tak stanowczo domagał się porządku. I ten drugi też? Nie. Odparła panna Maple, która wyrosła u boku Sir Richfielda niczym zaborczy cień. To jest Melmoth, wędrowiec. Powrót Melmotha wędrowca wywołał wśród owiec takie poruszenie, jakie wywołać mogło jedynie pojawienie się prawdziwego wilka. Wędrowiec był kimś więcej niż baranem, który zniknął. Był legendą. Przykładem tego, co dzieje się z owcą, która opuści stado i podejdzie za blisko z kraju urwiska. Melmoth, wędrowiec, umarł na 1000 szeptanych sposobów. Był zmorą i postrachem wszystkich pobierających nauki jagniąt i oto nagle wyrósł przed nimi, promieniując siłą i najlepszym zdrowiem. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dziriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 14.30. A do 15 w Trójce Muzyczna Poczta UKF, czyli ciąg dalszy państwa propozycji. Tego artysty dzisiaj zabraknąć nie mogło. Ja mógłbym poprosić o piosenkę? No to z racji tego, że dzisiaj ten poniedziałek był najsmutniejszym z poniedziałków od dawna, bo pierwszą wiadomością, jaką przeczytałem, była ta o śmierci mistrza Morricone. To bym chciał poprosić o piosenkę Ecstasy of Gold. Ennio Morricone. 22 i 7 trójek lub UKF@polskieradio.pl. Za chwilę Becky Dreams. To prośba pana Zbigniewa. A przed nami jeden z ważniejszych utworów lat 80. Czy mógłbym poprosić o piosenkę Przeżyj to sam? Bardzo mnie naleciało dzisiaj, przypomniała mi się ta piosenka, a lubiłem ją jako dziecko bardzo. Na